спрачаліся і лаяліся, а потым стралялі ў мішэнь са злосці нібы ў галаву ворагу. І наогул усё пайшло вірам, спакой, сяброўства, звыклыя чалавечыя адносіны.